روٹی اور چاول کھلانے کی ایسی احتیاطیں بتا دیں جس سے مہمان بھی خوش ہوں. جو چیزیں گرم کھائی جاتی ہیں وہ اگر ایک دم ٹھنڈی ہو جائے تو عموماً لوگ پسند نہیں کرتے. لنگر کا کھانا تقسیم کرنے کا بھی وہی انداز ہونا چاہیے جو شادیوں میں ہوتا ہے. شادی میں کھانا ایک دم ٹھنڈا نہیں دیا جاتا بلکہ گرما گرم پیش کیا جاتا ہے عموماً. لہذا لنگر میں بھی بہت پہلے سے تھال بھر کر نہ رکھ دیے جائیں. جب لوگ ہلکا بنا کر بیٹھ گئے اس وقت دیگ میں سے نکال کر کھانا گرما گرم پیش کیا جائے. بارہ دیکھا کہ لوگ کافی دیر پہلے سالن وغیرہ نکال کر رکھ دیتے ہیں اور وہ سرد ہونے کے ساتھ ساتھ بازوں کا جم جاتا ہے. بیچارے کھانے والے سخت آزمائش میں آ جاتے ہیں. متکفین کی مظلومیت میں نے دیکھی ہے. یہ نکالنے والے جو ہے بیچارے اب تو یہ اگر نہ کرے بیٹھے ہو اور سن بھی رہے تو ہو سکتا کوئی رحم کرے. ورنہ یہاں میں نے سردیوں میں احتکاب میں دیکھا ہے تو کیما اور سالن ایسا جمع ہوا ہوتا تھا احتکاب میں تھالے آتے تھے. بےچارے کیا کرے مجبوری جائیں کہاں کھانا ہی کھانا. یہ تو کہنے سے رہے کہ خادمین نے گرم گرم پہلے سے کھا لیا ہوگا اور بےچارے متقبین کو ٹھنڈا ٹھنڈا دے رہے ہوں گے. مطلب بہت قابل رحم دیکھا ہے میں نے. تو اس لیے مہربانی کر کے مطلب سب پر رحم کی اپیل ہے کہ متقبین ہو یا کوئی بھی ہو جن کو کھلانا ہے تو ثواب زیادہ اسی صورت میں ملے گا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ دل خوش ہوگا کھانے والے کا. تو بہرحال جب لوگ ہلکا بنا کر بیٹھ جائیں اس وقت دیگ میں سے نکال کر کھانا پیش کیا جائے. اب بہت زیادہ جب رش ہوتا ہے تو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ تھال پہلے سے بھر کر رکھنے ہوتے ہیں. لیکن بہت زیادہ پہلے سے بھر کے رکھ دیتے ہیں یعنی کہ کم از کم کم سے کم مطلب وقفہ دیں نکالنے اور بھر کر رکھنے میں. اور جہاں جہاں ممکن ہو ایک تھال میں نکال دیا دوسرا تھال اس پر الٹ دیا ڈھک دیا اس کو تاکہ کچھ نہ کچھ اس میں مطلب حرارت باقی رہے. سردیوں میں اور بھی احتیاط کرنی چاہیے. چائے وغیرہ بھی گرما گرم پیش کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کھانے پینے والے کو ایک دم گرم نہیں کھانا چاہیے. جب اس کی شدت یعنی گرمی کم رہ جائے اس وقت کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.